प्रकार का ज्ञान नहीं है, दोनों प्रकार से उत्पत्ति है। क्यों? तो पहले में देख लीजिए अनादि स्वार, जो अनादि होगा तो आदि क्या है? आदि मानते हैं कि देखिए जो जो चीज न्यायिक दृष्टि से आप देखते हैं तो जो चीज उत्पन्न होती है, लेकिन उसका पहले प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न हो गया तो उसका प्रादुर्भाव, और जिसका प्रादुर्भाव होगा वही उत्पन्न हो। जब अनादि हो गया तो प्रादुर्भाव नहीं, जब प्रादुर्भाव नहीं रहा तो जन्म नहीं रहा, और जन्म नहीं रहा तो आगे का विकार कैसे हो? जन्म विकार हो तो दूसरे प्रकार का विकार हो सकता है, तो किसी प्रकार का व्यय नहीं है। ऐसा शायद मधुसूदन जी ने बताया। तो जो इस प्रकार सर्वदा जो है सत आत्मा है, इसलिए कारण का अभाव हो गया तो जन्म का अभाव, जब उसका प्रादुर्भाव हुआ नहीं तो कारण का अभाव होने से जन्म का अभाव हो गया अनादि का, और जब जन्म का अभाव हो गया तो उत्तर भावी जितने विकार हैं उनका भी अभाव हो गया। अच्छा कहते मान लो स्वरूप से भले न हो पर गुण से व्यय हो जाएगा कि नहीं? धर्म व्यय से व्यय हो जाएगा, तो गुणों से व्यय हो जाएगा तथा निर्गुणत्व, दूसरा हेतु दे दिया निर्गुणत्व, निर्गुणत्व से ये दे दिया कि निर्धर्मतत्व, इसमें कोई धर्म नहीं। तो जब ये किसी धर्मी को अधिकार में लेकर के यह है ही नहीं, इसलिए ये धर्म इसमें है ही नहीं, निर्गुण है, तो गुण के नाश से भी इसका नाश नहीं होगा, इसलिए धर्म द्वारा भी नाश। किसी को श्रुति कह देती है ना अविनाशी वा अरे है महात्मा अनुच्छेद धर्म, राजवंत ने कहा कि अरे वैसे ही ये आत्मा अविनाशी है, अविनाशी अनुच्छेद धर्म, इसका न तो स्वर्ग न किसी धर्म से उच्छित नाश इसका होता है, इसलिए अनुच्छेद धर्म है आत्मा। तो किस प्रकार आपको बता दिया यहाँ की षट विकार शून्य हो गया आत्मा की नहीं, षट विकार शून्य ये हो गया ना, अयम परमात्मा रूप आत्मा अव्यय। क्यों क्यों अव्यय है? अनादित्वात निर्गुणत्वात, और अनादि निर्गुण का देने पर सर्व विकार राहित किया गया। अब शरीरस्थ, अब ऐसा जो आत्मा है वह आध्यात्मिक संबंध से जो है, यदि आध्यात्मिक संबंध को लेकर के इसमें कोई दोष मानोगे तो कहा नहीं शरीरस्थ होती, शरीर में जो है सब प्रकार का व्यवहार होने पर भी अयम आत्मा न करोति, ये आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं, और किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती जिसके न करोति, अर्थात केना भी फले न संबंध से किसी फल से संबंध न होता न लिखित, जब वो करता ही नहीं है तो किसी कर्म फल से उसका संबंध होता नहीं है, किस प्रकार किसी भी फल से संबंध नहीं होता न करो कि न लिखते थे, इसीलिए गीता में कहा प्रकृति कर्मानी सर्व है आगे आत्मान अकर्ता कर्ता। तो यहाँ पर देखिए विचार आप करिए तो सजातीय भेद का भी निराकरण कर दिया आत्मा ने, और विजातीय भेद का भी निराकरण कर दिया, वो उसी में कर दिया था पहले ही। सजातीय भेद के आत्मा जीव जो है परमात्मा एक रूप है तो सजाति वेद का निराकरण कर दिया कि नहीं? और विजाति कौन था? जड़। उस भेद का भी निराकरण कर दिया पहले, कर दिया ना? तो सजाति भेद का भी निराकरण हो गया आत्मा में, विजाति भेद का भी निराकरण हो गया। तो प्रकृति इस श्लोक से सजाति भेद का निराकरण किया था, यदा भूत पृथक भाव, इस श्लोक से विजाति भेद का, इस विजाति भेद का निराकरण किया था ना। और अनादित्वात निर्गुणत्वात इससे स्वगत भेद का भी निराकरण कर दिया। तो आत्मा सजाती विजातीय स्वगत भेद रहित रहित, ये यहाँ तक निर्धारित है तीनों श्लोकों के द्वारा। सजाती भेद विजाती भेद स्वगत भेद से रहित, इसी के लिए कहते एक मेवा द्वितीय, ये तीन शब्द से लेते हैं ना। यहाँ पर सदैव समग्र आसीत एकमेव द्वितीयम्, यानी सजाती विजातीय स्वगत भेद को तीनों भेदों का निराकरण कर दिया। और अब ऐसा मानते हैं कि लोग ऐसा मानते कौंतेय जो संबोधन यहाँ पर किया, कौंतेय संबोधन जो किया उसमें भी रहस्य, यानी कुंती से उत्पन्न शरीरस्थ होकर के भी तुमको इस शरीर का कोई लेप नहीं, कोई संबोधन नहीं। ये एक ध्वनित करने के लिए कौंतेय संबोधन दिया। अब ये प्रश्न और होता है कि स्वतः आपने कह दिया कि स्वतः किसी प्रकार का जन्म नहीं है, इसलिए कह दिया कि निर्गुणत्व ये परमात्मा कह दिया है, परमात्मा से स्वतः भेद की निवृत्ति कर जो तीन लेते हैं ना, जैसे स्वभाव द्वारा, अवयव द्वारा और गुण द्वारा। तो परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, तो परमात्मा शब्द से तो क्या कह दिया कि स्वतः जो है माने स्वभाव द्वारा किसी प्रकार का भय नहीं है। और अनादित्व कह दिया तो अवयव द्वारा किसी प्रकार का भय नहीं है, और निर्गुणत्व कह दिया तो गुण के द्वारा किसी प्रकार का भय नहीं, तो तीनों प्रकार का भय नहीं है। पहले हमने लिया था दो पक्ष, स्वरूप से एक स्वरूप से एक धर्म से है, अब तीन ले लें। पहले अर्थ में क्या था कि अव्यय है ये प्रतिज्ञा है, और व्यय दो प्रकार का उसका निराकरण था, इसके द्वारा अव्यय उसके द्वारा एक एक जो है ये अनादित्व निर्गुणत्व। अनादित्वाद कहने से स्वरूप वे का निराकरण था, और निर्गुणत्वाद कहने से धर्म वे का निराकरण था, और परमात्मा कहने से आत्मा और परमात्मा का एकत्व था, अयम इसके द्वारा अप्रोक्षत्व था, और अव्यय प्रतिज्ञा। और जहाँ पर तीन मानते हैं तीन कि स्वभाव द्वारा, अवयव द्वारा, गुण द्वारा, तो वहां पर स्वभाव द्वारा जो लेते हैं तो उसके लिए परमात्मा, परमात्मा स्वभाव से ही अत्री है, वो निर्विकार है, किसी प्रकार के व्यय से रहित है, इसलिए उसमें व्यय नहीं है। और अनादित्व होने से जो है अवयव द्वारा, क्योंकि जो जन्म होता है वो सावयव होता है, सावयव का जन्म अवश्य होता है, तो आत्मा का जन्म नहीं है इसलिए अवयव द्वारा भी विकार वे इसमें नहीं हो सकता है, और निर्गुणत्व करके गुण के द्वारा भी व्यय नहीं हो सकता है। ये प्रश्न ही आता है, थोड़ा विचार कोई कोई श्लोक में ऐसा भी करते हैं कि थोड़ी भारी समस्या हो गई ना कि परमात्मा तो कुछ करता नहीं है, जीवात्मा तो परमात्मा है, इसलिए जीवात्मा नाम की तो कोई चीज हो नहीं। तो कर्ता कौन? इसमें कर्ता कौन है? प्रश्न ये है ना कि कर्ता कौन है, और जो कर्ता है वह आत्मा से अन्य है या अनन्य है, ये बताओ। जो इस शरीर में कर्ता मालूम हो रहा है वह कर्ता आत्मा से आपसे अन्य है कि आपसे अनन्य है? तो अन्य तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कह दिया क्षेत्रज्ञ जागे माम विद्धि, तो परमात्मा से अन्य तो हुआ नहीं। श्रुति भी कहती है तत्वमसी, इसलिए यहाँ पर भेद तो बनेगा नहीं, तो अन्य तो नहीं हो सकता। जब अन्य नहीं हो सकता है तो इसका मतलब अनन्य हुआ। कहते अनन्य तो होगी, तो भी व्यवस्था बनेगी नहीं। क्यों? कहा कि ये बताओ कि ये वस्तु इससे अनन्य, तो कोई अधिकरण बोलना पड़ेगा उसका, उसका अधिकरण बोलना पड़ेगा। और अधिकरण आत्मा का कोई बन नहीं सकता है, समझे आप? और यदि कोई अधिकरण आप बनाना चाहेंगे तो उपाधि ही बनेगी, दूसरा तो कोई अधिकरण बनेगा, वास्तविक अधिकरण तो बनेगा नहीं, तो औपाधिक बनेगा। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि वस्तु का ये सब कुछ हो ही नहीं रहा, स्वभावस्तु तो प्रवर्त न है ना, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य न कर्म फल संयोगम संयोगम स्वभाव स्वभावस्तु प्रवर्त। बस एक अद्वितीय भाष है और कुछ हो, इसलिए इसमें कोई खोजने का काम नहीं कि कौन करता है। वस्तु का कर्ता कोई है ही नहीं है, और ये स्वभाव से जो है वह अविद्या चमत्कार से ऐसी प्रतीति हो रही है, यहाँ कोई कर्ता भी नहीं है, कोई भोक्ता नहीं है। सिद्धांत जो करना ये मेरा ख्याल है कि शायद नहीं पर नहीं समझा तो इस प्रकार अविद्या मात्र स्वभाव है और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ निर्धारण इसका भी कर लेना चाहिए कि तो कर्तृत्व भोक्तृत्व किसमें है, कर्ता कौन है, यहाँ पर सारा ढांचा कौन चला रहा है? कहा कि कोई नहीं चला रहा, चल रहा है, बस चल रहा है। चल रहा है वस्तुतः चल नहीं रहा है, भाषित हो रहा है, इसलिए चल नहीं रहा है, चलने के समान भाषित हो रहा है। लीलायतीव ध्यायतीव, यहाँ ध्यायतीव लीलायतीव हो रहा है, वस्तुतः न कोई क्रिया हो रही है न कोई ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान होने के समान प्रतीत हो रहा है, क्रिया होने के समान प्रतीत हो रहा है, हो नहीं रहा है कुछ। ये बात विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। अच्छा, और शरीरस्थोपि कौन्ते या न करोति न लिप्यते, वो निर्गुण है इसलिए न करोति, असंग है इसलिए न लिप्यते, प्रतिभास से किसी प्रकार का संग नहीं है इसलिए लिपायमान नहीं होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा भाष्य टीका देख लें। अनादित्वात् अनादित्वात क्या है? कहा कि अनादित्वात माने अनादिर भावो अनादित्व, ठीक है ना? एकस्य तो हो गया ना, वो तो अवतरण था, वो हो गया। अब अनादित्वात लेकर के कह रहे हैं कि इसको दो प्रकार से लेते हैं भाष्यकार भगवान, तो ले रहे हैं अनादिर भावो अनादित्वम, अनादि का भाव अनादित्व है, और अनादि क्या है? आदि ही कारणम तद यस्य नास्ति तद अनादि, जिसका कोई कारण नहीं है। न विद्यते आदिर यस्य, जिसका कोई भी आदि माने कारण नहीं है वह है अनादि। अब कारण नहीं होगा तो जन्म ही नहीं होगा उसका, इसलिए वह अनादि हो गया, उसका भाव हो गया। कारण दो प्रकार का हो रहा है, निमित्त उपादान, न उसका कोई निमित्त कारण है न कोई उसका उपादान कारण है, तो निमित्त उपादान कारण से रहित है वो, हो गया अनादि, और अनादित्व का भाव हो गया अनादित्वम। थोड़ी टीका देखिए, अनादित्वम एव साधयति आदि, ये अनादित्व का ही साधन किया आदि कारणम न, तथापि किम से आदित्या संख्य कार्यत्वकृत व्यया भाव सिद्ध की थी। कहा मान लो कि अनादि मान भी लिया तो क्या इससे निकला? कहा कि कार्यत्वकृत जो व्यय है ना, कार्य जो होगा उसमें व्यय होता है, वो व्यय लगी जाता है शुरू से, तो इसलिए कार्यत्वकृत जो व्यय है उसका अभाव सिद्ध हो जाता है। यदि आदिमत जो आदि वाला है तब स्वेना आत्मना वेती, वो अपने स्वरूप से व्यय को प्राप्त होता है। जो भी आदि वाला है यानी जिसका भी जन्म हुआ उसके उसका प्रतिक्षण परिणाम होता है, तो इसलिए वह स्वरूप से व्यय को प्राप्त होता है। अयम तो अनादित्वात् निरवयो, ये अनादि है इसलिए निरवयो है, क्योंकि व्यय होगा अवयव का, और ये जो है अनादि है इसलिए जिसका भी जन्म होता है वो सावयव होता है, सावयव का जन्म अनिवार्य है, इसलिए ये निरवयो है। इति कृत्वा न वेति, इसलिए इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं है। थोड़ी टीका देख लीजिए, तथापि गुणापकर्ष द्वार को व्ययो भविष्यति, पाचा स्वरूप से इसमें किसी प्रकार का व्यय न भी हो पर गुणों का अपकर्षण तो हो सकता है ना, गुण का अपकर्षण तो देखा जाता है, बहुत वस्तु रहती है स्वरूप से वैसे के वैसे रहती है पर उसका गुण समाप्त हो जाता है, तो गुण का अपकर्षण जो है वह देखा जाता है किसी भी द्रव्य में, गुण क्षय से उसका क्षय हो। औषधि में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखो कि इतने दिन चलेगी, मतलब क्या है? उतने दिन के बाद भी टेबलेट वैसे का वैसे दिखता है और उसका गुणक्षय हो जाता। आयुर्वेद में मानते हैं काष्ठ औषधि छह महीने के बाद उसका गुण न्यून हो जाता है और साल भर में उसका गुण क्षय हो, तो वस्तु तो वैसे का वैसे दिखती है और उसमें गुण नहीं रहा है। नहीं, रस के विषय में, रस जितना पुराना होगा उतना गुण का है, रस के विषय में और अरिष्ट के विषय में दो नियम है, अरिष्ट जितना पुराना होगा उतना गुणकारी होगा, रस जितना रसायन जो है रस जो है वह ये भस्म आदि ये जितने पुराने होंगे उतने गुणकारी। लेकिन काष्ठ औषधि के विषय में ऐसा नियम नहीं। काष्ठ औषधि तो जो है वह छह में एक बरसात जब उसको लग गई तो उसका गुण न्यून हो जाता है, और दूसरी बरसात आ गई तो वह गुणहीन हो जाता। तो इसी प्रकार जो है ये दवा इत्यादि का भी सबका लिखा रहता इतने दिन। आजकल तो सभी वस्तुओं में देखे फूल आदि भी बनता है तो उसका आयु लिख देते कि इतने दिन ये चलेगा, तो आयु लिख देते हैं। इसका मतलब उसका भी व्यय होता हो रहा है तभी ना। तो फूल दिखेगा वैसे पर उसकी आयु खत्म हो गई तो किस क्षण गिर जाए इसका कोई ठिकाने नहीं। उसमें जो गुण था ना, धारण करने की जो शक्ति थी वो शक्ति क्षीण हो गई। बाहर से फूल वैसे का वैसे दिखता है पर उसमें है नहीं। और कार्य हुआ इसका मतलब जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ तो उसमें व्यय होगा है? तो कार्य में रहने वाला जो व्यय है उसका अभाव हो गया कि नहीं? अब कहा कि उसका अभाव भले हो जाए पर जो है उसका अभाव न भी हो स्वरूप से, ये स्वरूप से हो गए ना, स्वरूप अव्यय कार्य जो होगा वो स्वरूप से व्यय होगा। तो स्वरूप से व्यय होगा तो होता है तो गुण फर्क हो जाए तो कहते गुण फर्क भी नहीं होगा तथा निर्गुण सगुण ही गुण व्ययाद अयम तो निर्गुण न भी। आज जो सगुण होता है गुण वाला है वही गुण खर्च होगा उसका ना, तो गुण खर्च हो जाएगा तो व्यय को खर्च हो जाएगा। लेकिन ये तो आत्मा निर्गुण है इसलिए न भी ये जो है व्यय को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि परमात्मा अयम अव्ययो, इसलिए परमात्मा अव्यय न अस्य व्ययो विद्यते, कि अव्यय इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं। तो दोनों प्रकार का व्यय नहीं है, स्वरूप से भी व्यय नहीं है और गुण से भी व्यय नहीं है। पूरी टीका निरवयवाद अवय द्वारा स्वारक निर्गुणवाद गुण द्वारक व्यय से अभाव। निरवय होने से अवय द्वारा तो अभाव नहीं होगा और निर्गुण होने से गुण द्वारक व्यय नहीं होगा, पर स्वभाव तो व्यय क्या इसी पक्ष वाला आ गया ना। स्वभाव तो व्यय क्या स्वभाव से व्यय हो जाएगा, बाकी स्वभाव से भी व्यय नहीं होगा क्योंकि परमात्मा ये परमात्मा है। परमात्मा अयम अव्यय या अव्यय नाश के व्यय की देती है परमात्मा स्वतः पर तो हुआ गया भावी परिक्रमा। परमात्मा में स्वतः से भी व्यय नहीं हो सकता और किसी गुण इत्यादि से भी व्यय नहीं हो सकता है, परतः भी व्यय नहीं हो सकता है, इसलिए फलित कर दिया यत एवं अतः शरीरत्व भी, इसलिए ऐसा है इसलिए शरीरत्व भी शरीरेषु आत्मना उपलब्धि होती कि शरीर का दुख्य वस्तुतः शरीर में ऐसे नहीं रहता आत्मा के जैसे जो है किसी बर्तन में बैठ रहता। शरीर में चेतनता की अभिव्यक्ति हो रही है, खंभे में चेतनता की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। ये अभिव्यक्ति जो चेतनता की हो रही है इसी से कहिए शरीरस्था। तो इसी बात को कह रहे हैं कि शरीरेषु आत्मना उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथा न करो। अब भाई जब शरीरस्थ हो गया तो कुछ संबंध तो बन ही गया ना, शरीरस्थ नाम तो हो ही गया उसका ना। ये अभिव्यक्ति आत्मा के शरीर में हो रही है तो शरीर का संबंध तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कहते तो नहीं कि यही तो विलक्षणता है। यही विलक्षणता है, असंग है ना, असंग ये इसकी विलक्षणता है, दर्पण की विलक्षणता है कि कितना भी लोग मुख उसमें अपना छोड़े पर किसी मुख का कोई संबंध जो है ये उसकी विलक्षणता है। पर्दे की विलक्षणता है कि कितना भी चित्र उस पर दिखे पर उससे कोई स्पर्श उसका नहीं बनता। दूध होकर के अग्नि जले पर पर्दा गर्म नहीं होता, बड़ी तेजी से गाड़ी चले पर पर्दा पर्दा चंचल नहीं होता, बाढ़ के दृश्य दिखे पर पर्दा गीला नहीं होता, उससे संबंध। इसी प्रकार शरीर में अभिव्यक्ति चेतना की है, शरीरस्थ कहा गया पर शरीरस्थ होने पर भी जो है शरीर की जो क्रिया है उस क्रिया से उसका कोई संबंध है। शरीरस्थो भी तथा न करोती, थोड़ी सी की गई स्वयं महिमा प्रतिष्ठित प्रथम शरीरस्थत्व, जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित आत्मा है वो शरीरस्थ कैसे हो सकता है, तथा शरीर में अभिव्यक्ति सर्वजगत्न सर्वात्मत्न देहादोस्थित स्वतो देहात्मना व न करोती। सर्वगत होने से सर्वात्म होने से देहादि में स्थिति होने पर भी स्वतः वो न तो स्वतः करता है न देहात्मा करता है, स्वतः भी न करो है और देहात्मना भी न करो। आज देखिए जल मान लीजिए हिलता है, जल हिलता है तो सूर्य या चंद्रमा जो उसमें दिख रहा है तो न तो सूर्य हिलता है और न वो प्रतिबिंब हिलता है, न प्रतिबिंब से नहीं हिलता है और न सूर्य रूप से, न सूर्य है उसमें, ये भी कर सकते हैं न सूर्य है उसमें, सूर्य नहीं है भाई। जब बात इस दृष्टि से कही जाती है उसी दृष्टि से पूछना, यहाँ पर दृष्टांत ये है कि जल हिल रहा है इससे न सूर्य हिल रहा है न प्रतिबिंब हिल रहा है। इसी प्रकार आत्मा देह में अभिव्यक्त हो रहा है तो न व्यापक आत्मा हिल रहा है, न आत्मा हिल रहा है न आभास हिल रहा है, ये दोनों के साथ किसी को कहा कि स्थितोपि स्वतो देहाध्यात्मना व न करो, न तो वह स्वतः कर रहा है न देहात्म रूप से कर रहा है, जीव भाव में भी नहीं कर रहा है और स्वतः भी नहीं कर रहा है, वह स्वतः भी नहीं कर रहा है और जीव भाव में भी नहीं कर रहा है, दोनों का ध्यान में आप भी नहीं कर रहे और परमात्मा स्वरूप जो आपका है वहां भी नहीं हो रहा है कुछ, और देहात्म स्वरूप जो है इसमें भी नहीं होता। क्यों आप भूतस्थ द्वार, अरे भाई आत्मा तो भूतस्थ है उसमें तो क्रिया का संबंध नहीं है, आप देहादि रूप से आप देहादेश कल्पित द्वार है, देहादि कल्पित है तो जो कल्पित है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं तो प्रतीति हो रही प्रति, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, देहात्मना भी नहीं हो जो पहले कहा था ना टीका साहब ने शुरू में उठाया था देहादि रूप वो सर्वात्मा इसलिए देहादि रूप हो गए, और देहादि रूप से भी कुछ नहीं करता कि देहादि रूप है ही नहीं है, देहादि रूप है तो देहादि रूप कल्पित है इसलिए कल्पित में भी कुछ नहीं हो रहा है, असुरूप में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वस्तुतः वही मैंने कहा था, वस्तुतः कुछ हो ही नहीं रहा, वस्तुतः कोई चीज नहीं है। अब वो भास तो भास होना अलग चीज है और होना अलग चीज है, अब भास का क्या मतलब? जिसने कहा कि कल्पित भावे की हो गई तो क्या भाग अच्छा मान लिया कि भाई कर्तृत्व नहीं है, तो जैसे सांख्य की एक पुरुष में कर्तृत्व सांख्य के लोग नहीं मानते पर भोक्तृत्व तो मानते हैं ना, तो ऐसे आपको भी मान लेना चाहिए कि कर्तृत्व नहीं है आत्मा में पर भोक्तृत्व हो सकता है। तब उनका उत्तर देते हैं सर अकर्णा देवते ही कारण ही नहीं है तो भोक्तृत्व कैसे, अरे कारण हो तो भोक्तृत्व पर कारण ही नहीं है तो भोक्तृत्व कैसे, यहाँ कारण से कर्तृत्व है, यहाँ कारण से कर्तृत्व नहीं भाई, कारण से कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व कोई भी होगा ना, जैसे रूप का भोग कैसे वंजन तो होना चाहिए, छंद का भोग करके बंधुत्व होना चाहिए, तो पसंद कैसे छुप वो अलग बात पहले यहाँ पर की जो है वो स्वस्थ का भोग नहीं, इसलिए जो है वो भोक्तृत्व नहीं है, सुख दुख का भोग मन चाहिए, बिना मन के कैसे वहाँ जो प्रसंग है वो तत्त रूप से होकर के वस्तुता उसमें कोई होकर इसलिए अकर्णा देव तत्करे गंगी प्रति कोई कहा यहाँ का यो ही यो ही कारण से हमेशा ये करता है, प्रत्येक प्रसंज्ञा कैसे आती है कारण से आती है, तो यो ही करता सकर्म प्रेरणी प्रति वो कर्म प्रतिलिप्त होता है, अरे तो अकर्ता एक किसी कर्ण के साथ संबंधित ही नहीं करण वाला है ये तो कर्ता चाहिए, हाँ तो न करने के लिए कहता एक श्री पंक्ति निभायमान सर्व उपाध्यो ही परस्य कर्तृत्व ने अभावी कष्ट कर तभी स्तंभित वृक्ष कोई बात आ गई जो कि पर जो है उसमें कर्तृत्वादी का अभाव है तो किसमें कर्तृत्वादी है ये बताओ, ये तो बताना पड़ेगा कि किसमें कर्तृत्वादी है, कहा गुना देहेशु करो तिलिप्यते च कौन है जो शरीर में जो करता है अधिकारमान होता है, यदि कावत अन्य परमात्मनो देही करोति यदि परमात्मा से भिन्न कोई देही है और करता है तो लिप्यते चलता तो उसे रूपायमान भी होगा, जब इदम अनुत्पन्न मुक्तम क्षेत्र के ईश्वरी तत्व क्षेत्र के विचार विधि तब तो ये नहीं बनेगा ना कि क्षेत्र के और ईश्वर का ये तत्व नहीं बनेगा, और क्षेत्र के विचार विमान विधि ये खाना भी नहीं बनेगा, और असमान अन्य से करके लिए जीव से कर्तृत्व आदि इसी आशंका मन बने, परमात्मा से भिन्न कोई जीव है वह कर्ता भोक्ता बनेगा इसका अनुवाद करके ये तस्वीर पक्ष तत्क्रम भंग क्या तत्व उस पक्ष में उपक्रम का भंग हो जाएगा ना, उपक्रम में कर दिया कीर्तन जीव जा रही मांगी थी इसे दूसरे को करना, ईश्वरातिरिक्त जीव अनंगी कारा नो उपक्रम विरोध हो रही थी शंक से, आशंका करते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त जो जीव हमने स्वीकार नहीं किया इसलिए उपक्रम का भंग नहीं होगा, तो अर्थात नास्ती ईश्वरानंदो देही यदि ईश्वर से अन्य देही नहीं है तो कर्तव्य भी लिखते थे देही का क्यों, तो आपको कहना चाहिए कि कौन कौन करता है और कौन विपायमान होता है संसार का भोगी कौन बनता है, कोई टीका दीजिए सही प्रतीत कर्तृत्वादी अधिकरण वक्तव्य जो प्रतीत हो रहा है कर्तृत्वादी इसका अधिकरण आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, ये पूर्वादी आपका अब परसेव कर्तृत्वादि कर्तृत्व ध्यान स्वात नास्ति वक्तव्य संख्या ये देखो कि पर जो है वही कर्तृत्वादि का आधार है वही जो है परसेव कर्तृत्वादि आधार स्वात इसलिए नास्ति वक्तव्य में इस विषय में कुछ कहना नहीं है ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वो बन नहीं सकता स्वलो व नास्ती भी सब करो के रिप्ले से एक ही बात है स्वलो वो अच्छी क्या बात करो वाह होना ठीक वाह होना ऐसा कहना चाहिए परो व नास्ती यानी क्षेत्र के पर नहीं यदि ऐसा आप मानेंगे ना यदि आप ऐसा मानेंगे कि वही है तब फिर वो पर नहीं हुआ जीवे हो गया तो ईश्वर जीवे हो जीवे होगी अरे जब क्षेत्र ईश्वर के क्षेत्र के ही एक पर क्षेत्र के होंगे हो तो पर नहीं आते ऐसा मानना चाहिए यहाँ वहाँ रस है ना से भी एक ही हो जाता है नास्ती की वाक्य में इसको व्यय संबंध है नहीं कर्तृत्व वाली शास्त्र पर आत्मता की होती है हो गया ना यदि कर्तृत्व वाली विशेष मान लोगे ना तब तो जो है कर्तृत्व वाली भाग मान लोगे तो पर हो गया हम लोगों के समान तो उसमें ईश्वर तो नहीं रहेगा पर के अंदर के बाद कर्तृत्व अब शरीर तो की इच्छा की स्मृति मूलम ज्ञात वक्तुं च अशक्तत्वात् यज्ञनियमी परीक्षक संबंध उपसंबंध अब पर भी कर्तृत्व पर में भी कर्तृत्व नहीं हुआ और ईश्वर में भी कर्तित्व नहीं हुआ पर में भी कर्तित्व नहीं हुआ अन्य भी अन्य कोई है ही नहीं उसमें भी कर्तित्व पर के अन्य के बाद कर्तित्व अभिजीत थी दोनों में सामान्य हुआ ना शरीरस्थो की इच्छा की स्मृति मूलम अभिज्ञात वस्तु से अशक्तित्व पर तो शरीरस्थो की कौन थी ये जो है ना ये क्या स्मृति मूलम ज्ञात व्यक्तुम अशक्य था अभी शरीर से पार दिया पर अब हम इसे समझेंगे क्या क्योंकि पर भी नहीं हो सकता है और दूसरा भी जीव भी नहीं जीव भी नहीं तब तो जो है ये तो अशक्य हो गया समझना इसलिए ज्ञाति नहीं इसलिए ये झगड़े छोड़ देने से जिसका कोई निर्णय नहीं होना है अरे ये कौन हिला रहा है जैसे मान लीजिए कि जो है वह अब हिला रहा गली गली हिल रही है और हवा भी नहीं चल रही है अब हिलाने वाला भी नहीं दिख रहा है तो जब निर्णय नहीं हो सकता है तो उसके विषय को संशय खोल देनी चाहिए अब अनुमान भले करो भूत हिला रहा है तो अब क्या प्रमाण तो परीक्षक सम्मति से उपसंहार करते हैं सर्वथा परीक्षण में शंका पकड़ेगी जब नहीं कोई मिल रहा है तो क्या करोगे हमको भी नहीं मिल रहा है कोई तुमको भी नहीं मिल रहा है तो बात सर्वथा दूसरी नियम दुर्बार के इसलिए ये बात का निर्णय तो नहीं किया बात का निर्णय नहीं परमात्मा भी नहीं हो सकता ये बात का नहीं अब दूसरा तो चेतन है तो कौन करेगा अगर प्रोक्तम औपनिषदम दर्शन ही तब तो भगवान का कहा गया जो औपनिषद दर्शन है इसीलिए परिचयम वैशेषिक स्थान अर्हत बोध देश इसीलिए तो उन लोगों ने भगवान का दर्शन छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ में नहीं क्योंकि इसमें तो यही निर्णय नहीं होता कि कोई जो है वह अंदर जीव हो सकता है ईश्वर हो सकता है अच्छी बात उसके समझ में आई नहीं अलग हो सकता तो इसलिए उन्होंने मान लिया है ये दर्शन छोड़ दिया वैशेषिकम वैशेषिक भगवान से तो आप भी कोई निर्णय नहीं कर रहे हो, इसीलिए तो छोड़ दिया। उन्होंने कोई तो निर्णय होता तो कैसे छोड़ेगा, थोड़ी सी टीका लीजिए, कोई निर्णय होता तो कैसे छोड़ेगा। कार की परोक्ष वस्तु तो अकर्तु अभौतिक अज्ञेय सर आरोपाद आज्ञेयम एव भगवत मतम। वस्तुता जो है पर में कर्तृत्व भौतिक हो नहीं सकता है, इसलिए अज्ञान के कारण उसमें आरोप होता है, खाली आरोप। वस्तुना है वस्तुना परोक्ष वस्तुना वस्तुता वस्तुना नहीं परोक्ष वस्तु तो वस्तुता अकर्तु अभोक्तु और वस्तु न हो तो पर वस्तु लगा दीजिए वस्तुता कारण की अभोक्तु अविद्या तद आरोप अविद्या के द्वारा दर्शने दक्षिण आरोप आदेयम ये भगवन्मतम। इसी आधार पर भगवान के मत को समझा जा सकता है। इस परिहर की इसका परिहार कर रहे हैं सत्म परिहार हो भगवान का पेड़ उत्तर भगवान ने स्वयं परिहार कर दिया। स्वभाव शुद्ध बदती अविद्या मात्र स्वभाव स्वभाव और कुछ नहीं, अविद्या मात्र ही करोती विकृति व्यवहार होती न तो परमार्थता। परमार्थता कोई व्यवहार हो नहीं रहा है, अविद्या मात्र जो है वो प्रती है। एक परमात्मा एक परमात्मा में इस प्रकार का व्यवहार संभव है। अतः एक परमार्थ सांख्य दर्शन स्थिता नाम ज्ञान निष्ठा नाम, इसलिए परमार्थ सांख्य दर्शन में स्थित जो ज्ञान निष्ठा है परम परिचारिका नाम सिद्ध अविद्या व्यवहार नाम जिन्होंने आविद्यिक व्यवहार का तिरस्कार कर दिया है उनका कर्माधिकार हो नास्ती। जब कर्म में अधिकार क्या हुआ वो कर्म को ही जो है वह खाली आधार मात्र जान रहे हैं, तो जो है ही नहीं है उसमें अधिकार का कुछ नहीं है। सत्र सत्र गणेशम भगवता भगवान ने जो है जहाँ जहाँ प्रसंग आया वहाँ इस बात को बताया। समय परिहार प्रबंधे अविद्या व्यवहारिक कर्तृत्वादो आदित्य पारमार्थिक व्यवहारिक कर्तृत्वादि में आविष्ट जो है उसी में पारमार्थिकत्व क्यों नहीं मानते हैं तो कहते हैं पारमार्थिकत्व क्यों कैसे माने जो पारमार्थिक ही नहीं है ना। न तो परमार्थता एक विधेयक परमात्मा में बसे तो हो ही नहीं सकता वास्तविक के अभाव में लिंग बता दिया कि न तो परमार्थता एक आत्मनिर्भरती अतः एक परमार्थ सांख्य दर्शन स्थिता नाम ज्ञान निष्ठा नाम परमार्थ परिवारिता नाम तिरस्कृत अविद्या व्यवहार नाम कर्माधिकार नास्ती सत्र सत्र दर्शित व्यवस्था। ओम और उसके बाद जो है वह क्या कर दिया कि ईश्वर क्षेत्र की एकता कर दी, अब ईश्वर रूप रह गया। अब यही शास्त्रीय शब्द है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और यदि व्यवहार में हम लोग पकड़े तो मैं और यह का नाम क्षेत्र है और मैं का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। अब किसी को लेकर के अनुसंधान करना चाहिए कि जब जो है मैं का अर्थ क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र नहीं हो सकता कभी, तो जो कुछ भी जाना जा रहा है उससे पृथक करिए अपने स्वरूप को। अब दूसरी शंका वही थी कि ईश्वर को किस कोटि में रखना, तो ईश्वर क्षेत्रज्ञ रूप ही हो गया। अब उसके बाद जो है ये भी हो गया क्षेत्र की भी सत्ता समाप्त कर दिया, क्योंकि क्षेत्र माइक है, माइक है इसलिए क्षेत्र को तो बाध्यतानुवृत्ति से आपने ईश्वर रूप कर दिया। और क्षेत्रज्ञ को जो है वह सीधे जो है ईश्वर रूप कर दिया कि ईश्वर ही रह गया, दूसरा कोई नहीं रहा, एक ईश्वर स्वरूप ही शेष रहा। तो अब तो ये इसका जो उपक्रम था उसका एक प्रकार से उपसंहार हो गया, कोई चीज करने को शेष नहीं रहा। परंतु सूक्ष्म विषय जो है वह सहज में समझ में नहीं आती बात, इसलिए दृष्टांत देने से बहुत जल्दी समझ में आता। यहां पर दृष्टांत दे क्योंकि न कह दिया न करोति न लिप्यते, शरीर स्रोत कौनते न करोति न लिप्यते। तो ये जो कहा तो असंग है ना, कहा कि न करोति क्योंकि कर्तृत्व नहीं है इसमें, और न लिप्यते ये असंग है, तो उसमें दृष्टांत देते हैं। तो कर्तृत्व भाव इसमें है और विषयता भाव है, तो इसी को कहते किमिव न करोति न लिप्यति इत्यत्र दृष्टांतमः। किसके समान जो है कोई दृष्टांत देके बताई कि कोई चीज ऐसी है कि जिसमें सब व्यवहार दिखता है पर वह न करोति न लिप्यते, यानी कोई संग जो है उसका बनता नहीं, ऐसा कोई दृष्टांत है? कहां दृष्टांत है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात्।